нам замужам жылося, як нам замужам жылося, і усього довелося, і усього довелося. Нема дров ні поліна, нема дров ні поліна, печ у мене околіла, печ у мене околіла. Жонка мужа запрягає, і жонка мужа запрягає, в ліс по дровах уїжджає, в ліс по дровах уїжджає. Як заїхали до ліса, як заїхали до ліса, тр, стой, бо повішу, тр, стой, бо повішу. Сама дрова збирає, сама дрова збирає, вілки воз накладає, вілки воз накладає. Ви, пани, дорогу дайте, ви, пани, дорогу дайте, мого коня не лякайте, мого коня не лякайте. Великий воз накладає, і великий воз накладає, під гору сама сядає, під гору сама сядає. А як воз завалився, а як воз завалився, мужу жонки попросився, мужу жонки попросився. Вилізай, жонка, з возу! І вилізай, жонка, з возу, бо я їхати не можу, бо я їхати не можу.